Suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 25 dzień listopada, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Na drogach panują trudne warunki. Uważać muszą także turyści w górach. Zimowa aura pozostanie z nami przez cały weekend. Kolejna grupa izraelskich zakładników z Gazy ma dziś odzyskać wolność. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter. PKP Intercity zapewnia, że nie będzie podwyżek cen biletów w przyszłym roku. Na drogach w całej Polsce warunki do jazdy są dziś trudne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Śnieg lub śnieg z deszczem występuje niemal w całym kraju. Trudne warunki turystyczne panują również w górach. W Beskidach spadło sporo śniegu, dodatkowo w wielu miejscach widoczność jest ograniczona do około 50 metrów. Jak powiedział Bartłomiej Skoczylas, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GOBR, nadeszło zimowe załamanie pogody. Sporo spadło śniegu na markowych szczawinach pod Babią Górą, jakieś 20 cm przez noc, całkowita pokrywa to 40 cm, na Pilsku około 30 cm, w rejonie Klimczoka 5, także wszędzie już mamy biało w górach. Szlaki są raczej oblodzone, więc obligatoryjnie raczki trzeba mieć, tudzież raki w plecaku. Tylko wczoraj ratownicy beskidzkiego GOPR-u przeprowadzili dwie duże wyprawy ratunkowe w rejonie Babiej Góry do turystów, którzy zgubili się na szlaku. Kolejni izraelscy zakładnicy z Gazy mają dzisiaj odzyskać wolność. Hamas ma wypuścić 13 osób. Lista z ich nazwiskami trafiła późnym wieczorem do strony izraelskiej. O szczegółach Wojciech Cegielski. Od wczorajszego poranka w Gazie obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem. W ramach porozumienia Hamas codziennie wypuszcza kilkunastu zakładników. Na wolność wychodzą kobiety i dzieci. Wczoraj prócz 13 osób z izraelskim obywatelstwem niespodziewanie wypuszczono też 10 Tajlandczyków i jednego Filipińczyka, którzy pracowali w Izraelu, gdy doszło do szturmu Hamasu. Dzisiaj kolejnych 13 kobiet i dzieci ma wyjść na wolność. Prawdopodobnie tak jak wczoraj wypuszczane będą całe rodziny, na przykład matki z dziećmi oraz osoby starsze. Wczoraj wypuszczono m.in. najstarszą ze wszystkich porwanych, 85-letnią Jafę Adar. Podobnie jak wczoraj, Izrael ma z kolei wypuścić z więzień kolejną grupę palestyńskich kobiet i nastolatków. Wczoraj było to 39 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Papież Franciszek odwołał udział w planych zajęciach. Powodem jest łagodna grypa. Watykan poinformował o tym w wydanym oświadczeniu. Zwykle w soboty rano 86-letni Franciszek spotyka się z urzędnikami watykańskimi i udziela też prywatnych audiencji. Wcześniej na początku miesiąca z powodu przeziębienia papież zrezygnował z odczytania przemówienia przygotowanego dla europejskich rabinów. Kolejne wydarzenie, w którym Franciszek ma wziąć udział, to jutrzejsza modlitwa Anioł Pański z wiernymi zgromadzonymi na placu Świętego Piotra. Spółka PKP Intercity poinformowała, że nie ma w planach podwyższania cen biletów w przyszłym roku. Podwyżki nie będzie mimo wzrostu kosztów funkcjonowania spółki. W tym roku na koszty działalności wpłynęło kilka czynników. To m.in. wzrost płacy minimalnej, koszty remontów i inwestycji, ale przede wszystkim energii elektrycznej. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz powiedział, że jej rosnąca cena wpływa na koszty działalności. Są pewne kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w którym trzeba zagospodarować. Chodzi o cenę energii. Ceny za przejazdy na dotychczasowym poziomie mogą zostać utrzymane przede wszystkim dzięki zwaloryzowanej dotacji z budżetu państwa. Przewoźnik dostaje ją za utrzymywanie ważnych, ale nierentownych połączeń. 90% naszych pociągów to są pociągi finansowane, dofinansowane z budżetu państwa. Na początku tego roku spółka PKP Intercity ogłosiła podwyżkę cen biletów. W lutym się jednak z niej wycofała. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś, zwłaszcza w górach oraz nad morzem, przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 10 cm. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie około zera, a na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą 1-2 stopnie na plusie. Najcieplej będzie na Pomorzu około 4 stopni. Wiatr będzie porywisty. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie.

Have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags.

O, właśnie w taki sposób przechodzi się do historii muzyki. W tym tygodniu Bruce Hornsby miał swoje święto. Wokalista, pianista, kompozytor, That's the way it is. No, największy, powiedzmy sobie szczerze, jedyny jego przebój, ale z całą pewnością muzyka, którą każdy z nas pamięta i kojarzy. Ciekawostka, Bruce Hornsby ma syna, Keitha, który nie poszedł w ślady ojca, jest całkiem niezłym koszykarzem. Trzy strony dźwięku w trójce. Ja już o tym wspominałem, że dzisiaj swoje święto, swoje urodziny obchodzi Steve Roder, jeden z moich ulubionych gitarzystów na co dzień, oczywiście grupa Marillion, ale nie tylko. I wspominałem już o tym, że jeśli dobrze pamiętam, jakiś miesiąc temu byłem na koncercie Steve Roder Band. Wspomniałem też o tym, że panowie z grupy Collage bardzo lubią i cenią Steve'a. I chyba ze wzajemnością, tym bardziej, że przyjął ich zaproszenie, aby udzielić swojej gitary na jednym z utworów, który znalazł się na ostatniej płycie grupy Collage, Man in the Middle, z gościnnym udziałem Steve'a Roderego. For the answer, but question is never asked.